się zgrać. Najda będzie drogi kres zgrać. Zatracić sens, zagubić, zniknąć gdzieś. Mieć znowu kilka rzeczy na krzyż. Zamiast świata to wszystkim wepchany na ścisk. Nie widzę i nie słyszę już nic. Bez kontaktu mam dość, bez kontaktu mam dość. Bez kontaktu mam dość. Chcę zwiać, ulotnić się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. W tle przed tygodniem premierowa dysonansowa harmonia sfer w realizacji Rafała Iwańskiego i Wojciecha Zięby. Utwór nosi tytuł Sześć pulsarów. Osnową kompozycji są transponowane sygnały z radioteleskopów. Album Głosy Kosmosu, część czwarta. Może zechcą Państwo uczestniczyć w tej dźwiękowej, bezkresnej wyprawie. 6 pulsarów. Przed tygodniem w projekcji Głosów Kosmosu trójkowe premiery ozdobiło m.in. nagranie nazwane Emisja Massera. Eksperymentatorzy spragnieni naukowego relaksu dokonali sonifikacji Massera. Do już słyszalnych elektrycznych przebiegów tego urządzenia Iwański i Zięba dodali własne syntezatorowo-akustyczne inwencje, a powstały utwór nazwali Błysk Metanolu. Przed Państwem 16-minutowa atmosfera zadumy i nierozszyfrowanej do końca rezygnacji. trójkowe premiery, a wśród nich właśnie nadany 16-minutowy flash, błysk metanolu. Za chwilę wyłuskane z kosmosu i ziemskiego studia dźwięki imitujące turbulencje, zderzenia i syki materii. Pretekst kolejny, by bez skafandrów odbyć podróż w głąb wszechświata. A przy okazji anegdota zza oceanu. Znakomity kompozytor dwudziestowiecznej muzyki Aaron Copland w swojej popularyzatorskiej publikacji What to Listen for in Music zadał koncertowemu audytorium dwa pytania. Czy słyszycie to wszystko, co się dzieje? I czy angażujecie wtedy całą swoją wrażliwość? Konkluduję. Nieważne, czy słuchasz Mozarta bądź Ellingtona, dopiero gdy odpowiecie tak na te pytania, to możecie muzyczną rzeczywistość oceniać z punktu twórczych kompetencji artysty. Już teraz w studiu muzyki dwa utwory: Ziemski magnetyzm i Radio Północy, Radio Borealis. Przez 10 minut, drugą połowę tego czasu, spędzą Państwo w ziemskim laboratorium Iwańskiego Zięby. Utwór Radio Północy przyzwala nieśpiesznie pozostawać w opozycji do strumieni fotonów atakujących wyobraźnię prosto z kosmosu. Thank you. dziś w Trójce jako premiera, wydany w 2021 roku, czwarty album serii Głosy Kosmosu. Płytą kończy kompozycja Słoneczne Sekwencje. Rafał Iwański i Wojciech Zięba, współpracując z operatorami radioteleskopu, dotarli do wcześniej odebranych odgłosów słonecznej aktywności. Pretuberancje obserwowane na powierzchni naszej gwiazdy wywołują erupcję plazmy. Zawarty w nagraniu El muzyczny, artystyczny galimatias to apoteoza astronomicznej refleksji wokół badań kosmosu. Przed Państwem Słoneczne Sekwencje. Słoneczna sekwencja. Tym nagraniem kończy się czwarta płyta elektroakustycznego serialu Wojciecha Zięby z Grudziądza i Rafała Iwańskiego z Torunia. A jaki był początek cyklu? W roku 2011 naukowy konsultant Głosów Kosmosu Sebastian Soberski napisał: słuchając tych unikatowych utworów, uświadamiamy sobie w pełni ciągłą interakcję pomiędzy Słońcem a Ziemią. Pretekstem do narodzin projektu Iwańskiego i Zięby stały się koncerty obu artystów w Planetarium i Obserwatorium imienia Mikołaja Kopernika w Grudziądzu w trakcie Międzynarodowego Roku Astronomii. To było 15 lat temu. Na zakończenie projekcji studia zestaw powstałych niedługo później najwcześniejszych nagrań Voices of Cosmos. Dziękuję Państwu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff.